Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Fekad câet rusulü rabbinâ bilhaq. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i dünûbinâ Muhammed. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعَتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Rabbim bu mübarek gecede bizlere çok hayırlar ihsan eylesin. Amin. Günahlarımızı mağfiret eylesin. Amin. Nebilerinin, Rasullerinin ilim meclislerinde bulunanlara verdiğini, vaat ettiklerini bize de ihsan eylesin. Amin. Amin. Mübarek 10 gecelerde Rabbimizin yemin ettiği gecelerdeyiz. Bu 10 geceler Kurban Bayramı'nın gecesi 10. gece olacak. O zamana kadar devam ediyor. Bu mübarek günlerde, gecelerde her kim bir ilim meclisinde bulunursa وَمَنْ حَضَرَ فِي مَجْلِسَ عِلْمٍ فَكَنَّمَا حَضَرَ مَجَالِسَ اَنْبِيَا اِلَّا وَرُسُلِهِ Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberlerin rasuller var, nebiler var. Bunların hepsinin sohbet ve ilim meclislerinde hazır olmuş gibidir. Bu çok büyük bir müjdedir. Elhamdülillah bu gece bize bir ilim meclisi nasip oluyor inşallah. Birçok ayet-i kerime okunacak, hadis-i şerif okunacak. Tabii oruçlu olduğunuzu da düşünerek birçoğunuz tuttunuz herhalde. Yani çok da uzatmamak icap eder. Çünkü siz de yorgun oluyorsunuz, işten geliyorsunuz buraya. Eve gitmeden iftar da burada yapıyorsunuz. Çay içmeniz lazım, meyve yemeniz lazım. Sizin de tabii şeyleriniz var, adetleriniz var, alışkanlıklarınız var. Kiminizin de duman kafasına vuranlar da var. Bunların hepsini mülazaa ederek, Allah kurtarsın diyerek efendim toparlamaya çalışacağım. Şimdi evvela Hayder bizim dernek rica etti. Dediler ki Twitter'da Türkiye gündemine girmek için kurbanım kardeşim etiketiyle kampanya başlatmışlar. Onlara destek olalım diyorlar. Kurbanım kardeşime diye Twitter'dan destek istiyorlar sizden, kardeşlerimizden. Allah Teala hayır yapanları, düzgün iş yapanları öne geçirsin Allah'ım. Hayder'i de şeffaf iş yapar, temiz iş yapar bizim Hayder. Ben de onun için kurbanlarımı oraya bağışladım yani. Çünkü Allah'ın izniyle itimat ediyorum. Yanlış iş yapmazlar Allah'ın izniyle. Vekaletleri düzgün alırlar. Efendim, ulaştırma işlerini fakir muhteşlere ulaştırırlar. Allah bütün hepinizin, hepimizin kurbanlarımızı şimdiden kabul eylesin. Amin. Şehit polis Abdullah Çiftçi, şehit asker Abdullah Akdemir ve Muhammed Cevat Yeşilkaya, şühedamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله Hediye eyledik ya Rabbi, vasıl eyle, kabullen, nur eyle. İlk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Ailelerine de sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eyle. Cennette cem eyle ya Rabbel alem. Arkada bıraktıklarına da ya Rabbi, ehl-i sünnet itikadiyle yaşayıp ölmek ve ahirette birleşmesine mani olacak şeylerden muhafaza eyle. Amin. Tabii inşallah terör yani azalıyor diyelim. Yavaş yavaş da bitecek inşallah. Tabii bela bitmez, dünyadayız. Ama ve lakin Allah Teala askerimize, polisimize yardım eylesin. Amin. Her sahede mansur ve muzaffer eylesin. Amin. Allah Teala onlarla ilgilenen, onlara bu işlerde efendim, fikir veren merkezlere Allah Teala hayırlı, istikametli istişareler nasip eylesin. Rüştlerini ilham eylesin. Doğruya isabet nasip eylesin. en doğru kararlar ile bir an evvel vatanımıza emniyet, sükunet, sekinet, maddi ve manevi her sahada huzur ve bereketler ihsan eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahibi sellem. Allah bu işle uğraşan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Süleyman Soylu Beyefendi'ye ve bu hususta sair vazife gören paşalardan, generallerden, komutanlardan, emniyet mensuplarından her birerlerine hayır niyetle, istikamet üzere, Allah rızası için çalışan, vatanın selametini isteyenlere selamet versin Allah. Amin. Muhafaza eylesin Allah. Amin. Çoluk çocuklarını da muhafaza eylesin Allah. Bütün eşrardan Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. İbn-i Abbas radıyallahu teâlâ anhuma rivayet ettiği hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Tabi bu hadis-i şerifler Tirmizi'de de geçiyor, Beyhakî'de de geçiyor, birçok sahih ve muteber kaynaklarda geçiyor. Buyuruyorlar ki, مَا مِنْ اَيَّامٍ اَفْضَلْ ف۪ينَّ الْعَمَلُ مِنْ عَشْرِ ذِلْحِجَّةِ Zilhicce'nin onunda Allah'ın salih amelleri sevdiği kadar ve salih amellere fazilet ve sevap verdiği kadar hiçbir zaman vermez. Amel için, zikir için, tevhid için, oruç için, sadaka için, kurban zaten sade 10. günde oluyor. 10. günden evvel olmuyor demek istiyorum. Hani birkaç gün bayramda oluyor ama 10. günden evvel olmuyor. O da bu mübarek ayda mecburen. Çünkü vakti var. Vakitli ibadetlerdendir. Sonra vakti geçiyor. Bu amellerin Allah katında en kıymetli olduğu mevsim, özellikle tevhid, zikir, en çok Zülhicce'de makbuldür. Ondan daha makbul bir günler Allah indinde yok. Olsaydı zaten haccı da o günlere koyardı. En eftal bu günler olduğu için, bak hac ancak bu günlerde yapılabiliyor. Mine'ye ancak, işte Zülhicce'nin, efendim, 7. günü çıkılıyor, 8. günü çıkılıyor, terbiye günü 8, yani şimdi ne oluyor? Önümüzdeki çarşamba Mine'ye çıkılacak. Önden başlıyor. Sonra Arafat'a ancak efendim 9. gün, Arafa gün 9 oluyor. Zülhicce'nin 9'unda çıkılabiliyor. Başka çıkılamıyor. Kurban da zaten bayram, farz tavaf vesaire bütün o ibadetler. Bir de hac menasikini düşünürseniz başka günlerde yapılamıyor. Bu da İslam'ın 5 şarttan birini bu günlere tahsis ediyor. Nasıl ki Ramazan orucunda, Ramazan ayına tahsis ediliyor. Hac da ancak Zülhicce'nin onuna, ilk onuna tahsis ediliyor. Bunlar düşünürsek işte, amellerin en eftal olduğu zamandır. فَاَكْفِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللّٰهِ Bu mübarek günlerde kelime-i tevhid zikrini artırın, tekbiri artırın, Allah'ın zikrini çoğaltın. فَاِنَّهُنَّ اَيَّامُ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللّٰهِ Bu günler La ilahe illallah deme günleridir. Tekbir okuma günleridir, zikir yapma günleridir. Efendim, İbn-i Ömer Efendimiz radıyallahu teâlâ anhuma, sahabenin en ulusu, fıkıhçıların en başı, ilim meclisleri, ders halakaleri, hadis rivayetleri, mescitte devamlı meşgul oluyorlardı tabii sahabe-i kiram. Onlar tabi'in geliyorlar, çok insanlar onlardan istifade ediyorlar, ilim soruyorlardı, her sınıf insan onlara geliyordu. İbn-i Abbas, İbn-i Ömer bunlar, İbn-i Mesud, İbn-i Amr, özellikle bu 4 fıkıhçı olanlar, bütün insanlar onlara teveccüh ediyorlar. Dinlerini öğrenecek insanlar kime gidecekler? Sahabe-i kirama geliyorlar tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti o vakitte. O sohbet meclisleri kurduğu zaman hep böyle arada sohbeti bölerdi. Radıyallahu teâlâ an, efendim, tekbir getirirlerdi. Ebu Leys Semerkandî Hazretleri öyle buyuruyor. Yani zikrin gizlisi eftaldir. Tabi ancak teşrik tekbiri gibi, işte kurban keserken tekbirler, sesli yapılan tekbirlerdir. Bunun dışında zikrin eftal olanı gizlidir. Ancak İslam nişanlarını, şair-i dini açıklamak ve izhar etmek, sonra insanları zikre teşvik etmek, sonra gafil insanlar var. Hiç zikir yapmıyorlar. Ancak birinden duyarsa belki bir zikir aklına gelecek. Böyle yerde sesli de yapılmasına müsaade edilmiştir buyuruyorlar. Çünkü bu günler zikir günleridir. Geçmiş büyükler böyle yaparlardı buyuruyor. Malik İbni Dinar, Evliyan reislerine, Sabit el-Bunani, o da yollan, Tabinullarından. Bütün bunlar işte İbn Ömerlerden de gördükler üzere bu günlerde, gecelerde, derslerde, ilim sohbetlerinde tekbir getirirlerdi. Efendim, dersi kesip Ara ara tekbir getirirlerdi. Biz de işte bu mübarek gece hem cuma gecesi, gecelerin efendisindeyiz. Hem on gecelerden Allah'ımızın yemin ettiği bir gecedeyiz. يَعْدِلُوا كُلُّ لَيْلَةِ لَيْلَةِ الْقَدِرِ Her gecesi Kadir gecesine denktir buyurulan gibidir buyurmuyor. Denktir. Yani bu gece Kadir gecesine denktir. O neyse bu da bu. Denk. Dün gece de öyleydi. Teheccüd kılanlara ne mutlu. Gece uyananlara ne mutlu. Bir Kadir gecesine kavuşmuş oldular. Bu gece de uyanık oluruz inşallah. Uyanamayacağını düşünenler, ya sabah namazına kadar yani uyanamaz. O vakit hiç olmazsa gece namazı niyetiyle kılsınlar. İki rekat gece namazı niyetiyle. İki rekat da olsa, dört rekat da olsa. Hiç olmazsa yine Kadir gecesine denk olan bir gece ihya niyet etmiş olurlar. Ondan sonra yatsının sünnetini dört rekat kılsalar, yatsının sünnetini dört kılanlar Kadir gecesinde kılmış gibi olurlar. Her vakit öyledir ama bu gece zaten Kadir gecesine denk olduğu için başka bir hususiyet efendim arz ediyor. Bir kelime-i tevhid var, yine onu herhangi bir gecede okusa, üç kere okusa yani Kadir gecesi de okumuş olur. Yani hangi gece okusa Kadir gecesi de okumuş olur. Bu itibarla o da dualarım kitabındadır. Sayfayı bulursanız İmam Zühri'den La ilahe illallahül halimül kerim diye ben size okutuyordum sesli. O kelime-i tevhid de bu tehlil günleridir. Hem onu gece okuyan Kadir gecesinde okumuş gibi olur. Bu gece zaten Kadir gecesine denk olduğu için kat kat kazanmak lazım. Gaflet etmemek lazım. Bunlar mevsimdir. Ticaret mevsimidir. Kar mevsimidir. Onun için biz de inşallah tekbirlerle başlayalım. Bugün Venedik Belediye Başkanı ne demiş? Allah-u Ekber diyeni vuracağız demiş. Efendim işte teröristlerden korktular ya şimdi. Allah-u Ekber diyeni vuracağız demiş. Serseri şimdi özür diliyor falan. Yanındaki bir Floransiyan ya bilmem ne Nanya Manya işte o da oranın başkanı da dalga geçmeye bir tekbir getirmiş. Hani beni de vur bakalım hesabını falan. Bir dolaplar, gavurlar bir dolaplar çeviriyorlar. Hemen aklıma geldi o haberi duyunca. Venedik neyle fetholacak? Hazreti Mehdi fethedecek. Hazreti Mehdi'ye kadar Venedik ve Vatikan fethedilmeyecek. Kimse heveslenmesin. Zaten heveslenen yok. Memleketi kurtaramıyoruz da. Venedik'e nereden gideceğiz? Ha burada durup durdurabilsek burayı işgal edecekler ya. Zaten sur içindeyiz yani. İnşallah efendim bizim zamanımızda da Hazreti Mehdi'ye kadar Allah bu sur içini gavurlara nasip etmez. Amin. Amin. Siz burada durursanız, bu sohbetlere devam ederseniz, İsmaila'ya devam ederseniz, İsmaila'yı cemaatsiz bırakmazsanız, pazar sohbetini bırakmazsanız, bu sohbeti bırakmaz, sur içindeki medreseler, faaliyetler devam ettiği sürece gavurlar buraya alamaz Allah'ın izniyle. Medrese kurtaracak bizi. Kur'an kurtaracak. Zikir kurtaracak. Sohbet kurtaracak. Millete şuur veren yok. Gider İslamoğlu'nu dinlersen, İslamoğlu diyor, Allah Yahudilere lanet etmemiş diyor. Kur'an'da bu kadar ayet var. Yahudilere lanet etmemiş diyor. Yahudileşmeye lanet etmiş. Ulan bu Yahudilik ne menen bir şeydir ki? Onlaşanla bile lanet varsa, ya onun kendine ne kadar lanet var? Kafası onu da basmıyor. Ya bu Yahudileşmeye lanet ediyorsa, ya Yahudi'ye ne kadar lanet ediyor? وَجَعَلَ مِنُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِينَ وَاللَّعَنَهُمُ اللّٰهِ بِكُفْرِهِمْ Kafirlikleri sebebiyle Allah onlara lanet etti diyor Kur'an. Ondan sonra وَاللَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضُبَ عَلَيْهِ Allah onlara lanet etti, gazap etti. وَجَعَلَ مِنُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِينَ Maymunlar, domuzlar onlardan halketti. Onları maymuna, domuza çevirdi diyor Allah. Onları diyor, onlardan bahsediyor. Yahudileşme diye bir şey Kur'an'da yok ki. Kur'an'da İsrailoğullarının kafir, lü'inellezine keferu min beni İsrail. İsrailoğullarının kafirleri lanet olundular diyor. Aleyhisselam Davud ve İsa ibn Meryem. Davud aleyhisselam da lanet etti. İsa aleyhisselam da lanet etti diyor. Daha dolu ayet okuyabilirim yani. Adam kalkıyor bütün Kur'an ayetlerini inkar ediyor. Diyor ki Allah Yahudilere lanet etmedik diyor. Görüyorsun bunların konuştuğu ağızları. Mehmet Görmez'in konuştuğu ağız da aynı. Değil mi? O Yahudi'ye kız vermek lazım diyor. Bunu caiz görmek lazım diyor. Allah'ın dini değiştirecek adam ya, Diyanet reisi olmuş diye. Bak onun da ağzı aynı. Kuramer'in de ağzı aynı. Ali Bardakoğlu'nun da ağzı aynı. Ya tolerant olalım, gavurlardan faydalanalım. Adam Kur'an belki de peygambere inmedi diyor. Onun yanında o da diyor ki tebrik ederim, çok iyi konuştunuz, istifade ettim diye. Ali Bardakoğlu denen adam. E bunlar hepsi kağıtta yazılı, kitaplar basılmış. Bu ağızlara bak, şu ağızlara bak. Yahudi ağzıyla, Siyonist ağzıyla konuşanlar. Öbür şey ne diyor? Aziz Bayındır, dinlediniz mi? Ya hiç dinlemeyin, dinlemeyin. Ben size haberleri veririm. Ben bedava nasıl olsa haberleri veriyorum. Aziz Bayındır da diyor ki, ya Kudüs'ü bırakın gidin kardeşim. Her gün diyor Filistinlilerin ölmesine lüzum yok ki diyor. Yani Kudüs'ü kurtarayım diye diyor ölmenin bir lüzumu yok diyor. Peygamber de gitti diyor, sahabe de gitti diyor. Kabe için bir kişi ölmedi diyor. Kabe için bir kişi ölmedi diyor. Yalan konuşuyor. Halbuki Mekke fethinde 20 küsur sahabi şehit oldu. Niçin Mekke'yi fethettiler? Medine'ye niye hicret etti? Mekke'yi fethetmek için hicret etti zaten. Ve Allah'ın emriyle müsaadeyle hicret etti. Tam Yahudi zaten Müslümanları oradan boşaltmaya uğraşıyor. Aziz Bayındır da diyor ki, Müslümanlar çıksın oradan ya, gitsin. Ne lüzum var orayı korumaya? Kudüs için kutsaldır ama ölmeye lüzum yok. Ne demek ölmeye lüzum yok Mescid-i Aksa için? Kabe için ölmeye lüzum yok. Nereden çıktı bu ya? Ağızları görüyor musunuz? Ağızları birleştirirseniz, bütün ağızlar nereye çıkıyor? Dinler arası diyaloğun, Vatikan projesinin, işte FETÖ biter, METÖ gelir. Yani mühim değil. Gavurlar FETÖ'yü kaybetseler, dünya kadar FETÖ var ya. Ama onun kadar beceremezler, ayrı dava. O çok kaşardı yani, onun kadar kaşarı bir daha zor gelir. 60 sene kaşarlanmak lazım. 60-70 sene bunların kaşarlanacak ömrü yok. Bunlar daha taze kaşar bunlar. Ama ağızlar aynı ağız. Gavur ağzı konuşuyorlar. Şimdi bak, şimdi Hazreti Mehdi döneminde, Hazreti Mehdi zuhur ettiği zaman daha yakın değil ha. Daha var Efendi Hazretleri buyurdu. Aa, yakın mı uzak mı? Uzak buyurdu. Daha yakında böyle bir şey beklemeyin yani. Biz vazifemize bakalım şimdi. Biz işimize bakalım. Hazreti Mehdi'nin alametleri çok belirgindir. Çıktıktan sonra zaten Allah'ın izniyle hak olanlar onu bulacaktır. Ama şu anda İslamiyet'in sayısı çok. O garip zamanda çıkacak. Sahipsiz zamanda çıkacak. Pek bir Müslüman dünyada kalmadığı zamanda çıkacak. Onun için şu an işaret ona çok uzak görünüyor. Ama çıkacak. O kesin itikattır. Ehl-i Sünnet'in itikadıdır. İşte Vatikan'a da dayanacak. Oranın şey, sesi açın yine. Sesi yine karıştırdınız ha. Sesi kısmayın. Efendim, Vatikan'ın surları var etrafında. Venedik'in surları var. Yani şimdi de var herhalde öyle. O zaman da sonradan da yaparlar onu bilmiyorum ama var. Eski sabit surlar. Tam surların dibine geldikleri zaman sabah namazında, sabah namazı olacak. Sabah namazında abdest alacaklar denizden. Abdest alacaklar. Abdestten sonra surların dibine yaklaşacaklar. Bir tekbir getirecekler. Hazreti Mehdi ve ordusu bir tekbir getirecekler. Bütün surlar in aşağı. Onun için şimdi Venedik Belediye Başkanı bana bunu hatırlattı. Tekbir diyeni vururuz. Çünkü neden? Tekbirle bitecekler. Sonları tekbirle bitecek inşallah. Onun için tekbirden korkuyorlar. Biz de madem onlar korkuyorlar, biz de bolca tekbir getirelim. Değil mi? Hadi buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Devamında öğrenseniz iyi olur. Allahu ekberu kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen. kesira. Yani daha da uzunları var da Allahu ekberu kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. Çok önemli. O gök kapıları açılıyor onun o devamda. Hemen dua kabul ediliyor. Zaten teşrik, önümüzde teşrik tekbirleri zaten vacip olarak başlıyor. Perşembe sabah namazında namazı kılan her Müslüman erkek efendim ne yapıyor? Peşine teşrik tekbiri bir kere. Teşrik tekbirleri üç kere değil. Yani biz burada zikir olsun diye üç kere yaptık ama namazdan sonrakiler kaç kere? Bir keredir. Yani sen orada ikinci, üçüncü yapma şeyi yok. Sünneti kıl, istediğin kadar tekbir getir. Ama orayı üçlemek sünnete uygun değildir. Sayıya riayet. Sayıya riayet. Yani hadis-i şerifler bunları beyan etmişlerdir. Onun için arada tekbir getiririz. Uykunuz gelince biz de tekbir getiririz inşallah. Önümüzde biliyorsunuz en mühim gece olarak, 10 gecelerin hepsi mühim, hepsinde vazifeler var, ibadetler var, efendim. Ancak en mühimi terviye gecesi, arafa gecesi, nehar gecesi. Yani bu 10 gecenin son 3 gecesi, bizim Hasan Kudud'a mübarek son 10 gününde yazmış zikri. Sonra telefonlar geldi ama üstü doğru yazıyor. Yani başlık, ben de başlığı gördüm, son içine tam tasvirde bakmamışım demek ki. Yani onu da son yazacağını tahmin etmezsin tabii. Öyle bir şey yazmış da, neyse daha ilkindeyiz biz. Yani gün geçmiş değil, zikirlerin günleri bugünlerdir ha. Son 10 gün değil. Son 10 gün bir tek Ramazan'da var. Muharrem'de ilk 10 gün var, Zülhicce'de ilk 10 gün. 3 tane 10'umuz var. Mübarek, mukaddes onlarımız var. Ve bunların bazılarına göre bu Zülhicce Ramazan'ın son 10 gününden de eftal oluyor. Ve tabii orada Kadir Gecesi aranmak bakımından ağır basıyor. Burada da biliyorsunuz hac ibadetleri, Arafat vakfesi falan. Burada da çok büyük bir olay var tabii ki. Arafat gibi bir olay var. Onun için ama ibadete sevap bakımından bunun eftal olduğu kesin. İbadete verilen Allah indindeki mahbubiyet, makbuliyet ve sevaplardan katlama bakımından bu kesin. Çünkü sahih hadisler bu ondan daha fazla hiçbir günde ameli sevmez buyuruyor. En çok bu günlerde kendisine ibadet olunmasını ister. Kurban olduğumun bizden karı mı var? Ne karı var? Ama bizi kazandırmak istiyor. Ahirette çok büyük mülk var, çok büyük saltanat var. Bu saltanattan istifade etmemizi Mevla murad ediyor. Bir Sübhanallah mesela, ben size çok hadis-i şerif okuyorum zikrin fazileti hakkında. Ama bugünlerde olursa tabii artık onun 10 bine kadar gidiyor. Katlama 10 bine kadar gidiyor. Bir amele 10 bine kadar gidiyor. Fakat normal günlerde de zaten bazı hadis-i şeriflere, efendim zikirlere müjdeler vaat ediliyor. Begavi, İmam Begavi tahric etmiş. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ı anlatıyor. Habeşistan'dan bir adam geldi. Habeşliler siyah oluyor tenleri. Resulullah Efendimiz'e geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e dedi, bir şey soracağım. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, sel ve stefim. Yani sor, anlamaya çalış, ben de sana anlatırım. Böyle herkese tabii cevap verirdi, fetvasını beyan ederdi, ne müşkili varsa halleder. Dedi ya Resulallah, siz bizden üstün kılındınız. Yani ırk olarak da söylüyor. Ne bakımdan? Tipiniz, şekliniz güzel. Renginiz var. Yani sizin teniniz beyaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Araplardan da ama pembe beyazdı. Biliyorsunuz Arapların. Zaten görüyorsunuz şu an Suriye Arabı, Ürdün Arabı, Lübnan Arabı. İşte hepsi pembe beyaz. Öyle esmer bile, çoklarında esmer bile yok. Sarışın Araplar var. Gördünüz mü hiç? He? Bayağı Suriyeli var Türkiye'de. Görmüş olmanız lazım inşallah. Ondan sonra efendim suretleriniz bizden iyi. Yani şekliniz. Renkleriniz bizden iyi. Yani beyazsınız demek istiyor. Ondan sonra bir de peygamberlik de size verildi. Şimdi biz ne kaldık böyle geride açıkta gibi. Ben şimdi dedi senin iman ettiklerine iman edersem, senin amel ettiklerine amel edersem inni leke aynun ma'ke fil cennet. Cennette senle aynı eşit yani beraber olabilecek miyim? Diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَيُرَى بَيَاضُ الْاَسْبَدِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ مَس۪يرَةِ اَلْفِعَامِ. Dünyada sipsiye olan bir Habeşli'nin Zenci'nin cennette yüzü o kadar beyaz olacak ki, cennette onun yüzünün beyazlığı 1000 senelik yoldan nuru parlayacak buyurdu. Irkçılık diye bir şey var mı İslam'da? Allah Teala adamı ayırır mı? Kim salih ameli fazla, öbürü beyazmış, beyaz Türkmüş, beyaz Rusmuş, fark eder mi? Hiç fark etmez. Onu nereye atar? Ameli bozuksa cehenneme atar. Öbürü siyahmış, karaymış, çatlakmış, yarıkmış her tarafı. He? Onu ne yapar? Cennete en yüksek dereceye koyar. Çünkü salih ameli varsa kazanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men kâle la ilahe illallah kâne lû bi'indallâh ahdûn. Bir la ilahe illallah desen, Allah'tan yani iman ederek söylediğin için, cennete girmek için Allah'tan söz almış olursun dedi. Allah indinde ahdin olur. Ahit ne demek? Sözleşme. Allah sözü bozmaz. Dünyada söz alırsın birinden gidersin. Ya ne zaman demiştim ben onu sana der adam. Unutur. Veya hatırlama ama verir. Ama Allah Teala'dan söz alanın Mevla zayi etmesi mümkün müdür? Kelime-i Tevhid okudan cennete koyacağım diyor. Sonra buyurdu. Men kâle Sübhanallah ve hamdî kütübetli 100.000 hasene ve 24.000 hasene. Bak Sübhanallah ve hamdî. Bu kadar söylüyorum size. 100 kere Sübhanallah ve hamdî. Güneş doğmadan, güneş batmadan. Vakti geçti, güneş battı. Yine olur. Yine olur. Bazı rivayetlerde bir gün içinde diyor. Ki Müslim hadisinde de bir gün diyor yani. Genel söylüyor. Bir Sübhanallah ve hamdî diyen adama ne kadar hasene yazılıyor? Bu 10 gecelerde, günlerde, Ramazan'da olmak şartı yok. Genel manada bir kere ama işte Sübhanallah ve bihamdî. Allah'a bütün noksan sıfatlardan tenzih edip bütün nimetlerin ondan geldiğinden dolayı sadece ona hamd edilmesi meselesi. Bu mülahazayla. Şuur çok önemlidir. Bir insan düşündüğüne göre namazda da ne kadar aklı başındaysa o kadar namaz kılmış oluyor. Yani Mevla o kadar namazından o kadar yazıyor. Bu adamın namazından 1/4 yazın buyuruyor. Bu adamın namazı 1/4 yazın buyuruyor. Bir adamın nerede öyle adam da başından sonuna ihlas ile huşu içerisinde kılsa bunun namazını tam yazın buyuruyor. Bizim daha bir tam namaz yazılmış mıdır defterimize? Bizde zaten Berk-ı Katıf gibi bir tecelli böyle bizde bir çakıyor geçiyor yani. Allah aklımıza bir gelirse bile anında başka bir mesele gelmek suretiyle biz de işte namazdan ne 1/4 ya? 1/4'ün 1/4'ün 1/4'ü ve suyunun suyu olabilir. Belki bir kere secdede Allah aklımıza geldi mi acaba? Ne huzurdayız acaba? İşte huzur mühimdir ama ben hadis-i şerifin zahirine göre mana veriyorum. Bir kere Sübhanallah ve bihamdî diyene 124.000 hasene yazılır buyurdu. Bir keresine. Hasene ne demek? Sevap. Bunun bir tanesiyle yani sevap günah denk gelse bir tane sevap hasene fazla olsa cennete sokuyor seni. 124.000 bunun tamamı kar yani. Bu çil çil altınlar falan hikaye yani. Mizana konmaz. Burada 124.000 hasenen var. Altın neymiş? Buyurdu. Adam dedi ki ya Resulallah o Habeşli. O zaman kimse helak olmaz dedi ya. Bu kadar kolaysa bu iş herkes kurtuldu. Keyfe ehlik yani. Bade haza. Racülün. Bundan sonraki hangi adam helak olsun yani. Yine olur olmaz olur mu? Sübhanallah ve hamdî demeyen yok mu? Diyen var mı? Az var. Dünyada kaç tane Sübhanallah ve hamdî okuyan var? Çok az. Yani 7 milyara vurursan çok az var. Yani o tabii dedi ki bu kadar kolaysa bu iş. Kimse helak olmaz. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ama kıyamet günü inne racule le'eti yevmel kıyameti bil amel ve le vudu ala cebelin le'eskale. Bir adam kıyamet günü mahşere gelecek, öyle bir sevap yapmış, hasenat yapmış. Dağların üzerine konsa adamın sevapları, dağları bastıracak. Yani dağlar ezilecek altında, o kadar sevabı var. Biz de olabiliriz bu adam. Bu kadar kazanç varsa, yeter ki şeyi deldirmeyelim yani. Torbayı deldirmezsek, oraya kadar götürebilirsek bir şeyler de yapmıyor değiliz. Ama ne olacak? فَتَكُنْ مُنْ نِعْمَةُ اِنْ فَتَكَادُ تَسْتَنْفِدُ ذَلْكَ كُلُّهُ اِلَّا اَنْ يَتَطَاوَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِرَحْمَةِ Allah'ın nimetlerinden bir nimet kalkacak, ortaya çıkacak. Mesela göz nimeti gelecek. Diyecek ki ya Rabbi bu adamın ne kadar şeyi var? Dağlar almadı yani sevabını. Göz nimeti diyecek ki, ben şükrümü isterim. Kulak diyecek, şükrümü isterim. Ayak diyecek, şükrümü isterim. Siz şimdi vücudunuzda ne kadar yer çalışıyor, haberiniz var mı? Çalıştığı için haberiniz yok. Çalışmayınca, doktor, hastanelik olunca, ha bura bozulmuş deyince anlıyorsunuz. Şu anda çalışırken hiçbir şey anladığınız yok. Ama şu anda dünyada o kadar çeşit hastalık var ki, insanın vücuduyla alakalı. Sayısını bir kitap bitiremez yani. O kadar nimet var üzerimizde. Bir nimet kalksa, ya bir göz nimeti, bütün o dağları bastıran sevabın hepsini almaya kalkabilir ha. Alabilir yani, çünkü neden? Buna denk gelmez. Allah'ın nimeti fazla gelir yani. Çünkü neden? Şimdi senin gözün bir günlük, bir saatlik gözünün görmemesine karşı sen sevaplarından olsa şimdi bile 10 senelik namazı verirsin gözüm görsün diye. He? Yani mesela dense ki sana pazarlık yapalım. Kaç senedir namaz kılıyorsun? 60 senedir. 70 yaşındasın. 10 yaşından beri kılıyorum. 7 yaşından beri kılıyorum diyenlere rastlıyoruz az da olsa. Peki senin 60 senelik namazın var. Evet. Bundan sonra senin gözünü alacağız dense. Ya da gözün devam edecek, namazından ne kadar verirsin dense. Adam demez ki, ulan zaten yaş 70, iş bitmiş. Ayağım mezara, birisi de girmiş, ikisi de girmek üzere. Bundan sonra kör olsam ne olur? Hiç olmasa iki cenneti söz alırım. Artık bu saatten sonra karının suratına baksan neye yazar, adamın suratına baksan neye yazar. Demez. Niye? Müfettiş gibi bakacak ya. Der ki şimdi ben daha yaşıyorum, nasıl olsa namaz kılarım daha. Ne yapalım? 10 sene, 20 sene, 30 sene, bazı kere 50 senelik namazı veren adam olur ha. Niye? Gözüm görsün yeter ki diye. Bunu ne demek anlatıyorum? Çünkü demek ki bu buna karşılamıyor. Yani göz o kadar mühim ki, hele nefes zaten, nefes çıktı, can çıktı zaten, o iş bitti. Yaşayayım diye adam dünyaları veriyor ya. O zaman bir nimet, yani buyurduk ya, ey Habeşi, sen Sübhanallah ben diye sevap söyleyince çok buldun ama bu kadar kolaysa bu iş, kimse helak olmaz zannettin. Halbuki çok ibadetle gelmek lazım. Neden? Allah nimetleri kalkar ayağa, şükür ister. Şükür isteyince hepsini tüketir. Bütün ibadetlerini tüketir. Ancak Allah yine, o zaman Hoca Efendi kimse cennete giremez. O kadar da değil. Neden? Çünkü Allah Teala buyurur ki, ey benim nimetlerim, ben fazl-ı keremimle verdim. Şimdi onu ibadete karşılık olarak hesaba katarsam zaten kimse cennete giremez. Onun için rahmetiyle muamele eder de Mevla buyurur ki, ben bu iş hesabı kapatıyorum. Sevaplar arta kalsın, adam bari bundan cennete girsin de ebedi yaşasın. Mevla ama birini deşmek isterse, bir adamda bir inatçılık, bir mızıkçılık, bir hareketler, ben çok ibadetliyim, havalar falan görürse, ona der ki seninle bir ince hesaba girelim der. O zaten gitti, mennukuş el hicab, helek. Bukhari hadisinde geçer. Hesapta münakaşa başladı mı, sen gittin. Sen bittin. İnşallah münakaşasız şöyle, bize bir ne yaptık, ne ettik, bir gösterecekler, o belli artık da. Şöyle, hadi göster geç muamelesi Rabbim nasip eylesin. Şu mübarek geceler hürmetine, şu meclis hürmetine, şu sohbet hürmetine. Allah için gelenler hürmetine Allah. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Böylece o arada ayet celle indi. Hele Teala'l İnsan suresinin bir sebebi nüzülü de bu. Hani nimetlerin sayıyor ya, İnsan suresinde cuma sabahı sünnettir okunması. İnsan suresinde sayıyor, sayıyor, sayıyor. İşte fakire yemek yedirirler, yetimlere, miskinlere, esirlere, ehli beyt yemek yedirdi ya, üç gün iftarlıklarını verdiler. Onu çok anlatmıştım size. Orada cennetin bütün nimetleri sayılıyor. Ve idâ râite femme râite ne'îmen ve mülken kebîrâ. En sonda Mevla neyle bağlıyor? Habibim sen ahirette cenneti gördüğün zaman öyle nimetler, öyle mülk, öyle saltanat göreceksin ki çok büyük, çok büyük, çok büyük. Bir Müslümana 60 dünya kadar cennet veriliyor. Her tarafı mamur. Her tarafı köşk, saray, altın, gümüş, efendim. Say hadis bunlar. Bukhari Müslim'de bile var. Bir tuğla altın, bir tuğla gümüş olduğu yani. Hep say hadislerde var. Tabii birçok hadis-i şeriflerde cennet hakkında çok teferruat zikrediliyor. Çok da konuyu teferruata boğmak istemiyorum. Mühim olan Allah rızasını kazanmaktır. Ama büyük mülk dediği zaman Allah Teala küçük işe büyük demez. Yani hepimize inşallah cennete girebilirsek. Tamam. Girebilirsek efendim bir 10 dünya kadar en düşüğüne veriliyor. Ya 10 dünya kadar her yer mamur. Şurada bir dünya var o şey aramızda. 1/4'ü su, 1/4'ü kara. Karanın 1/4'ünün 1/4'ü mamur bile değil. Geri kalan her yer çöl, dağ, efendim boş yerler. Ne ot var, ne ocak var, kimisinde efendim su da yok. Hep çöller dolu. Yani dünyanın kaçta kaçı mamurdur? İstanbul'un bile yani şöyle içine girdiğinde hasta olmayacağın, tuvalete lüzum olmayacak bir yeri yok. Hangi saraya gitsen yine tuvalet ararsın yani. Çünkü büyük abdest var, küçük abdest var. Buna Allah buna saltanat demiyor ki. Bu aciziyet, rezillik çekiyoruz da burada. Gelmişiz, acizliğimizi efendim Mevla bize tescil ediyor. Siz aciz kullarımsınız buyuruyor. Burada eğlenmenin de, eğlenen zaten eğlenir, yolda kalır yani. Bura zikir yeri, bura kazanmak yeri, bura ibadet yeridir. Onun için ben size diyorum, bu geceler, günler mevsimdir. Senede 10 gece bu, 10 günüyle beraber. Bunlarda kat kat katlanıyor ve zikirler bildiriliyor. Şunları okuyun, geçmişiniz, geleceğiniz bağışlanacak. Gelecek günahların bile bağışlanmış vakı olacak. Yani bu demektir imanlı ölmek nasip olacak. Bu demektir cennet nasip olacak. Çünkü geleceğinin bağışlanması ne demek kardeşim? Hadis-i şerifte vaat ediliyor. Lale Gül'de dergide onu yazdık 85'te. Okuyorsunuz inşallah. Ben okuyorum, siz okuyor musunuz? La ilahe illallah adede duhur diye başlıyor. 85-86'da iki rivayet cem edilmiş. Hiç olmazsa bir defa onu da okuyamıyorsan aciz adamsın yani. Bari ilk rivayeti oku ya, 3 satır ya. 3 satır. 10 kere okuyorsun, 3 dakika, 5 dakika tutmaz. Sen 3 dakikada, 5 dakikada efendim birkaç kuruş para kazanacağını bilsen, bunu yapardın. Yağlı kemiğe tav olurdun. Tav olurdun iki köfteye. Sana geçmişin geleceğin bağışlanacak deniyor. Sen hiç mi inanmıyorsun ahiret var yani? Hiç mi lazım değil sana salih ameliye? Sen ne kadar gevşek bir adamsın, bu zikri de yapmıyorsun ya. Tehlil günleridir diyor. Tevhid, tehlil, la ilahe illallah demek. Bu 85'in sayfede söyledim size. 86'da uzunu var. Yani uzunu yapmaya çalışıyoruz da. 10 kere okunuyor. Bir şey değil ki bu. Bugünlere mahsus. Ondan sonra 87. sayfede borçlulara dua var. Ama bugünlere mahsus. Borcum mu var? Sıkıntım mı var? Musibetim mi var? Yok cinlendim, yok büyülendim, yok karım şöyle, yok kızım böyle, yok oğlum şöyle. Ha 80... Efendim, 7. sayfede Allahümme ferecekel karib. 3 satır. Ya Rabbi, en yakında belalarının açılmasını istiyorum. Yakın bir kurtuluş istiyorum. Yakın bir ihsan istiyorum. Sen ezelden beri ihsan eden Allah'sın. Kadim olan ihsanını, ezeli ihsanını istiyorum. Ya kadimel ihsan. İhsanekel kadim. Bu dualarla bu 10 günde yalvaranlar diyor. Kesinlikle. 3 kere, 5 kere, 7 kere öyle. Şart yok 100 kere. Bu duaya devam eden diyor, sıkıntılara açılır diyor, borçlara açılır diyor, musibetlere açılır diyor. Bu 10 günler için söylüyor. Ben onun için her zaman dua var. Ama 10 günde bu meşayih bunu böyle beyan etti. Şimdi kazanmak lazım. Bu dergide söyledim size. 85, 86, 87. Bu sayfaları takip edin. Orada yazıyor hepsi. Allahümme faracekel garip. Yani ne sıkıntılarımız var? Acil açılmasını istiyoruz Fazl-ı Kerem'inden. Bu mübarek günler, geceler hürmet. Bak akıtılacak kurban kanları hürmetine. Bu öyle bir azamet. 4 tane haram ay var. Biliyorsunuz Ramazan, Şaban haram aylardan değil. 4 tane haram ay var. Bu 4 tane haram ayın azam ve hürmeten zülhicc. Haramlık bakımından Allah katında en yasaklısı, en korunmalısı, en hürmetlisi zülhicce ayıdır diyor hadis-i şerif. Çünkü biliyorsun ihrama girenler zaten hepten ne tırnak kesebiliyor, ne koku sürebiliyor, ne eşine yaklaşabiliyor. Yani çok yasaklar var, hürmetleri çok. İhrama girenlerin tabii farklı yasaklar var. Onun için biz şimdi bu mübarek mevsimden nasıl istifade ederiz? Burada da en çok nereye bakacağız? Terviye gecesi, Arafa gecesi, Nahar gecesi. Yani önümüzdeki salıyı çarşambaya. Salıyı, salı akşam ezanı okundu mu, çarşambanın gecesi giriyor. Salıyı çarşambaya. Çarşamba, perşembe, perşembeyi cumaya bayram gecesi zaten. Sabaha cuma bayram. Bu üç gecede çok üzerine duracağız ibadet ve taatın. %100 kabul. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Menahiyel leyaliyel kamse ve cebetle ülkeni. Beş gece var senede. Bu beş geceyi ibadetle ihya edene cennet vacip olur. Kesinleşir. Ama işte cennet kime nasip olacaksa beş gecede ibadet de kime nasip olur? Ona nasip olur. İş yine döndü, birbirine bağlandı. Beş gece ihya edene cennet vacip olur. Ama kim cennetlik olacaksa da o beş gecede ibadet ancak ona nasip olur. Bak beş gece var ya, bu beş gece o kadar acayip bir şey ki. Birisi Ramazan bayramı gecesi geçirdik. Birisi Şaban'ın yarısı 15 gece geçirdik. Allah tekrar nasip eylesin. Şimdi ikisi çıktı. Üç kaldı. Üçü hangi üç biliyor musun? Üçü önümüzde. Terviye gecesi, Arafa gecesi, Nahar gecesi. Yani şu önümüzdeki Salı'yı Çarşamba'ya, Çarşamba'yı Perşembe, Perşembe'yi Cuma. Beşte üçü peş peşe bir arada. Zaten siz arada bir bozuluyorsunuz, arada bir düzeliyorsunuz. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum tabii ki. Şimdi insan bir düzeldi mi bir gaz gidiyor ya. Şimdi böyle bir kendimizi zaten on gecelerin feyzine kaptıralım. Salı günü de tam bir tevbe, ibadet falan bir şeyler. Tövbeyi çoktan yapmanız lazım da on gece girmeden de neyse. Salı gününden insan guslünü alsa, güzel bir tevbe-i nasuh üzere akşamı kıldıktan sonra bir tevbe namazı kılsa ne oldu? O senede beş geceden üç geceyi o gazlan, anladın mı? Üç gecede peş peşe zaten. Üç gecede günah yapmadan duramıyor musun ya? Üç gece zikir yapmaya dayanamıyor musun ya? Üç gece ya! Yahu ne kaparırsak kârdır arkadaşlar. Bu nefsin elinden, bu şeytanın elinden zorla bir şey koparıyoruz ya. Bir ibadet çıkaramıyoruz. Fuzuli konuş 4 saat. 5 saat reklamlar, açık oturum, film, dizi, maç, haç. Ya 5 saat geçmiş, bir tane sıkılan yok. Maç bitiyor, geyiği bitmiyor. Geyiği de sürüyor 3 saat, onu da izliyor herif ya. Maçı inen, geyiği inen 5 saat. En az. Ya kardeşim 5 saatte sen cennette kral olursun be. Şu kadar zikretsen. Bu mübarek günlerin vazifelerinde, değil mi? Kurban Risalesi'nin sonunda 5 zikir var. O 5 zikir kadar eftal hiç zikir yok. Bu zaten 10 kere okunacak kısa bu. Onlar 100. Sırf birincisini yapsan o gün ondan üstün amelle Allah'a gelen yok. O gün dünyada bulunanlardan ondan üstün amelle Allah'a gelen yok. Birincisi. Bukhari Müslim'de de var o hadis. İkincisi de 70 bin melek iniyor, ellerini açıp sana dua ediyor. 70 bin melek sana özel. Dördüncü hasbiyallahu ve kefa zikrinde ağzından çıkar çıkmaz melek alıyor, Mevlamızın kabul ettiği makama yerleştiriyor. Ve o anda Mevla onu okuyana tecelli ediyor. Sırf ona bak, bu kadar kulları içinde özel bir tecelli istemiyor musun ya? Sadece bu 10 günlerde o dördüncü zikir hasbiyallahu ve kefa semiallahu limen dealeyse ve râallâhu münteha. Ne kadar kolay. Bunu okuyana Rabbim hususi nazarıyla tecelli ediyor. Bir daha ebedi azap etmez buyuruyor. Çünkü nazar ettiğine azap etmez. Bitti. Ya kardeşim ne arıyorsun ya? Ne arıyorsun? Rahmetini mi arıyorsun? Belasını mı arıyorsun? Ne arıyorsun? Rahmetini arıyorsan bu günler geceler aranacak mevsimdir. Kar ticaret mevsimidir. Tamam mı? Bu mübarek günler, geceler. Rahmetini arıyorsan bu zikirlerle arayacaksın. Zikirsiz kimse kurtulamamış. Kimse kurtulamamış. Ya hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Yahu diyor cimriyseniz de parayı veremiyorsanız diyor. Çok tembelseniz de gece teheccüde uyanamıyorsanız diyor. Çok korkaksanız da diyor cihada da gidemiyorsanız diyor. Bari zikre devam edin. Zikir, zikir, zikir diyor. Da ne yapacaksın sen? Zaten öbür üçünün hepsi bizde de var yani. Korkaklık var, cimrilik var, uyku var, tembellik var. Ne olacak? Bari uyandığında bir zikret. Uyandığında da dır dır dır dır dır ya. Nasıl kurtaracaksın kardeşim? Neyle kurtaracaksın ahirette? La sadakate ve la cihat. Febime tedhulül cennet buyur. Sadaka yok, cihat yok. Cennete neyle gireceksin? E şimdi zikir var bari ortaya bir şey koy. Öbür hadiste sana bir zikir kapısı açıyor. Adam 4 tane köle azat etmiş. Köle köle. Bir insana hürriyetini vermek, bağışlamak. Ne kadar sevap biliyor musun? Köle azadına İslam çok teşvik ediyor. 4 köle azat ediyor. Geliyorlar. Abdullah İbni Abbas olacak veya İbni Ömer. Sahabeden bir zaten. Mescitte oturuyor. Diyorlar ki falan adam 4 köle azat etti. Falan adam da 4 kere Sübhanallahı. Velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Sırf Sübhanallah ve elhamdülillah hakkında müstakil risale yazacağım yani. Sırf onun hakkında o kadar hadis ve kaynak var elimde. Bakiyatü salihat. Bu adam da 4 köre bu zikri okumuş. Bu adam da 4 köle azat etmiş. Hangisi eftal olur diyorlar. Duruyor, düşünüyor. Diyor ki Allah'ın zikrine hiçbir şeyi tercih edemem diyor. Ya 4 köle azat etmek demek şu anda 4 kölenin, kölenin parası yani çok büyük bir o zamanki maddi bir şey. Maddi bir değer. Şu andaki diyelim 4 tane araba, 4 tane jip, 4 tane son model kaliteli jip veriyor Allah yoluna adam. Öbürü de 4 kere Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber okumuş. Bu diyor eftal olur diyor. Bu usta çok hadis var. Tirmizi'de de hadisler var. Zikrin eftaliyeti. Neden? Çünkü zikretmek millete zor geliyor kardeşim. Adama bakıyorsun atış serbest. Dağıtıyor paraları. Allah da şuraya otur 5 dakikada oturamıyor. Allah. Yapamıyor. Kimine para vermek kolay gülür. Kimine efendim cihata gitme. Ha şimdi cihat mehat diyorlar. Sahtekarları boş ver de çok. Çoğu namaz kılmıyor biliyor musun? Bu cihata gideyim gidiyorum diyenler var ya. Çoğu namaz kılmıyor. Çünkü ne? Macera. Bir maceracılık onlara kolay geliyor yani. Namaz, sabah namazına cemaate gelemez. Sabah namazına kalkmıyor bir defa. Adam baş mücahit geçiniyor. Hüseyin Üzmez anlatırdı rahmetli yani. Akit'in yazarlarından meşhur biri var. Baş mücahit geçinir ya. Sabaha kadar konuşuyoruz, toplantı diyor. Namaz yaklaştı diyor, yatıyor diyor bizimki diyor. Ya dedim diyor, namaz yaklaştı. Ya biz cihattayız diyormuş. Allah Allah! Ya dedim böyle hiç cihat mı olur? Ya diyor bizim mücahitler namaz kılmaz biliyorsun diyor bana. Bunlar böyle yani, o köşe yazarları falan var ya, internet mücahitleri falan. Lan çoğu sabah namazı kılmaz bunları. Akşamı kılsa baş, öp de başına koy. Onun için namaz zikirdir. Zikir, zikir, namaz zor geliyor. Fuzuli fuzuli konuşmak kolay geliyor. Onun için zikir eftal oluyor. Çünkü nefsin en zoruna giden şey zikirdir. Ağzını bıçak açmaz Allah diyemiyor. Allah bize kolay ettiyse ne mutlu bize elhamdülillah. Bana kolay etti elhamdülillah. Size etti mi? Devamlı okuyoruz, zikrediyoruz ya. Ne demek? Ya adam bana zikrimden mani olacak konuşturursa ondan bile istemiyorum. Başkası gibi gelsin biri beni konuştursun da dırdır edeyim. Yok öyle ya. Aman gelmesin konuşmasın da vaktimizi zayi etmesin. Zikrimiz var ya bizim. Biz ahireti kazanacağız. Kaç gün sonra öleceğiz belli değil. Neyle kazanacağız? Bak o Habeşli zat geldi. Sübhanallah İbrahim'i öğrendi. Zikir öğrendi. İbadet öğrendi. Ondan sonra dedi ki ya Resulallah benim iman budur. Bak iman. Sahabenin imanını ilk gelmiş bir kere görmüş. Sahabenin imanıyla işte bütün hepimizin imanını tat koy bir kefeye bak ne oluyor işte. Ya Resulallah dedi benim şu 2 gözümde cennette senin bu ayetlerde insan suresinin ayetlerinde zikrettiğin üzere senin bu beyan ettiğin müjdeleri, mükafatlar, ben de cennete girersem, zikredersem, ibadet edersem, benim bu gözlerimde görecek mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Naam, görmez olur mu dedi. Senin gözlerin aynı benim gözümde ne görüyorsam senin gözünde görecek buyurdu. Ya o hala onu şey demiyor yani. Hani ikinci sınıf hani biz siyahız, şuyuz, buyuz zannediyor ahirette de bizi iteleriz, kakalırız falan. Evet sen ne, ben ne görüyorsam sen de öyle göreceksin. Başladı ağlama. Ağladı, ağladı, ağladı. Efendimizin huzurunda ne cezbe var tabii ki ya. Biz Efendinin huzurunda bile bir Allah dostu huzurunda ne kadar feyiz alıyoruz. Resulullah'ın huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem ne olurduk acaba? Onlara nasip oldu, bize nasip olmadı. Bizde o şeref yok. Ağlamaktan mübarek ruhunu teslim etti. Dönemedi Habeşistan'a. Cennet daha yakın geldi yani. Cennet Habeşistan'dan daha yakındı çünkü. Ve diyor İbn-i Ömer radıyallahu anh'a buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Onu kabir kazdı, çukuruna kendisi bizzat indirdi diyor. Resulullah Efendimiz eliyle indiriyor, mezara koyuyor. Daha bu adama azap olur mu yani? Ne bahtiyar insanlar, ne saadetli, şerefli insanlarmış ya. Ne garip kalmışık, ne dünyanın dibinde gelmişik ya. Ne oraya yaradık, ne buraya yaradık. Ya Rabbel Alemin. Ama inşallah bu sevgiyle, bu muhabbetle, keşke onu bir kere görsek de her şeyimizi olmasaydı diye niyet etmekle kazanacağız inşallah. Ne kazanacağız? Merak etmeyin. Şu anda da salih ameller, hayırlı salih ameller var yani. Bak Evliya Allah'tan, Hama'daki meşayihtan Muhammed Hamid, Salih el-Hamid Hazretleri olacak. Hacca gittim diyor. Hacda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyor. Rüyamda gördüm diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor, Hama'da git felancaya selam söyle benden. Allah onun da karısının da haccını kabul etti diyor. Uyandım diyor. Allah Allah, Hama'daki kafileyi de ben getirdim diyor. Kafilede böyle biri yok. İsmini de söyledi bana diyor. Sordum diyor arkadaşlara, Hama'dan gelen hacılardan, kafileden falan falan var mı? Dediler yok. Arafat bitti diyor. Nereden hac yapacak bu adam? Bizi gelse bizle gelecek kafile. Ertesi gün bir de aynı rüya gördüm. Ertesi gün ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğüme çok seviniyorum ama diyor. Tabii esas mesele uyanıyorum kafam patlayacak diyor. Felancaya git benden selam söyle. O zat da oranın en büyük şeyhi yani. Bu rüyayı gören. Zor diyor dayandım. Haccı bitirdik o zamanlar tabii çok. Uzun vakitte gidiliyor, dönülüyor. Çünkü uçakla değil. Döner dönmez diyor. Şam'da evime mevime Halep'e neyse uğramadan kafileyi indirir indirmez. Ya insan bir nefes alır. Hemen bende bir emanet var. Doğru Haman'ın yolunu tuttum diyor. Geldim diyor. Gece vakti diyor. O evi buldum diyor. Kapıyı çaldım diyor. Tık tık diye. Selamünaleyküm. Kim o dedi, kim dedi diyor. İşte ve Şeyh Hamid. Ya, o tanınan biri. Yani. Oğlum, siz ne işiniz var Efendi Hazretleri bu saatte falan? Yahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir emaneti var. Bana tembih et. Üç kere rüyama girdi. Sen, Allah sana selam söylüyor, Resulullah Efendimiz selamı var. Allah senin ve hanımın haccını kabul etti dedi diyor. Siz diyor bu sene hacca gelmediniz herhalde diyor ama ben bir şey anlamadım diyor. O da başlıyor ağlıyor. Ya Resulullah Efendimiz'e diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem her şey malum oluyor diyor. Bana arz ediliyor buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem amelleriniz. Sahih hadis Ebu Yala'da da var Müsned'de. Yani uzun bir kıssa. Diyor ki biz diyor ne yapacağız? Hanımla para biriktir. Hac paramızı düzledik diyor. Tam bu sene hacca gelecek parayı biriktirdik. Fakat diyor, baktım diyor, gece vakti tavanda namaz ne kılıyordum, teheccüd vakti. Baktım yandaki kadın, komşunu, kocası ölmüş, iki de kızı var, işte yetimleri falan. Kadın diyor, gece vakti çıktı diyor, oradan diyor, karpuz kabukları falan topladı diyor. Ondan sonra döndü evine girdi. Ben de sonra araştırdım, hanımı gönderdim, şudur budur, halinde hiç belli etmez fakirliğini. Zannettim ki diyor, hayvanlarına karpuz kabuğu verecek herhalde. Fakat gecenin yarısında da niye çıktı yani, hayvana karpuz kabuğu verecek adam kündüzde alır. Hani o kendi fakirliğini gizleyenler var. Fakirliğini gizlediği için gece alıyor. Sonra diyor, hanım da bakmış diyor, takip etmiş diyor. Efendim, karpuz kabuğunun içine bir şeyler ufalamış böyle. Onlardan çocuklarını oyalıyor işte. Kabukları yediriyor çocuklarına falan. Epey zamandır böyle aç perişanmışlar diyor. Çöp dökten topladıklarıyla yiyormuşlar diyor. Borçları da var. Adam ölmüş, borç bırakmış. Kız, kadın, iki kız. Perişan vaziyette. Hanımla biz bu işi tespit edince dedi ki biz bu haç parasını yani buna verelim. Bu borçlarını ödesin. Kadının borcu zor olur. Kızlarına da baksın. Hanım diyor, öyle diyor, işte hiç bir haber etmeden, fiyat etmeden keseyi diyor, parayı biriktirmiş, keseyi attı diyor. Evin içine diyor, bahçesine diyor, yani onun kapıdan içeri attı diyor keseyi. Kimin de attığı belli olmasın, komşusuna mahcup olmasın mesela. Tabii komşu hakkı da burada çok devreye giriyor, insan komşusu açmış, şey, kimsenin bir aradığı yok. Biz diyor, bu sene hacca bu yüzden gelemedik diyor. Bir yandan ağlıyor, o şey efendi diyor, ya biz gittik de ne oldu kardeşim diyor. Yani biz gittik ama bizim kabul olunduğumuza dair hiçbir müjde gelmedi. Ama sen hac yapmadığın halde Resulullah sana böyle git ona söyle, Allah onun da hanımının da haccını kabul etti diyor. Yani kazanma imkanı var. Şu anda birileri Mekke'de ama biz burada daha çok kazanabiliriz yani. Mekke'de olup kaybedenler de var. Kaybedenler de var. Onun için mühim olan itikat, mühim olan hüsnüzan, mühim olan takva, mühim olan haramlardan sakınmak, mühim olan en mühim ne? En mühimi tercih edeceksin. Komşun orada efendim çoluk çocuğuyla, karpuz kabuğuyla perişan haldeyse, ekmek bulamıyorsa, burada ona verilen sadaka bazı kere haç parası haccı geçer yani. Onun için en mühim vazifemiz ne şu anda? Müslüman olarak. Herkes kendine göre hareket edecek yani. Sen zikir yap, kendi keseni doldur, tamam. E bir adam namaz kılmıyor, ona bir şey anlatıyor musun? Onun imanına sebep oluyor musun? Ona bir haramı helalı söylüyor musun? Bir emri arif yapıyor musun? E birinin elinden tutuyor musun? Maddi olarak, manevi olarak. Şu anda tabii itikat bozukluğu ve amel bozukluğu had safhada olduğu için manevi elden tutmak daha mühim oldu şimdi. Daha mühim bir vazife oldu. Bir Müslümanı getiriyor musun? Bir sohbete katıştırıyor musun? Belki adamın hayatı değişecek. Nicelerin hayatı bir başkalarının delaletiyle değişti. Onun için kazanabiliriz yani. Kazanmamız için çok fırsat var. Çok fırsat var. Ahir zamanda fakir bulup kalmayacak ya. Zekat vereceğin fakir kalmayacak. Sadaka verecek adam dolanacak, bir kişi sadaka kabul etmeyecek. Öyle günler gelecek. Şu anda fakir var, muhtaç var, yok Suriyelileri atalım, yok öbürlerini satalım. Ne konuşuyorsun ya? Bir gariban fakir fukaranın olması, zaten bu toplumun onlara yardım etmesi bizim korunmamızın garantisi ya. Bu millet bunlara infak ettiği sürece zaten batmayacak inşallah. Bu muhtaçları aradığı müddetçe neyle kurtulduk işgalden sanıyorsunuz ya? Kesinlikle o muhacirlerin duaları. İçinde birkaç tane çürükçü. Herkes de var. Bizim kendimizde yok mu çürük? Kendimizde yok mu? İnsan olan her yerde çarığı çürüğü olur. Ama genel manada garip fukara var burada yani. E şimdi işte kurban bunun için önemli değil mi? Bu paylaşım için önemli. Et bulamıyorlar, et yiyemiyorlar. Et nereden ya, kaç lira olmuş et? İşte verirsen biraz, buzdolabı da varsa tabii. İşte kiminin buzdolabı da yok. Buzdolabı olmayan ne yapacak? Bir günde iki günde yedi yedi yemesin. Komşunun buzdolabında da etini saklayan var. E buzdolabı yok adamın. Buzdolabı olmayanla fakirler var. E keşke buzdolabı olan da biraz fazla etmezse, o da biraz tutsa, çoluğun çocuğuna yedirir. Hep böyle niyet. Salih amel. Efendim, malı olan malından. Ama zikir, zikirsiz zengin de fakir de duramaz. Zikir herkese lazım. Zikrin masrafı yok. Onun için biz şimdi inşallah kazananlardan olmak için bu geceleri, günleri iyice değerlendireceğiz. Bundan dolayı size kısa kısa notlar vereceğim yani. Teşvik için Allah Teala amele muvaffak eylesin. Haftaya inşallah bayram gecesi. Ben bayramdan sonraki hafta yoğum. Yani perşembesi, bayramın sonundaki perşembesi. Ondan dolayı haftaya bayram gecesi, biliyorsunuz senede 5 gece ihyadendeki 5 gecede var. 2 gece ihyadenin kalbi ölmez, imanı sönmez 2 gecede var. Yani 2 bayram gecesi hakkında çok hadis-i şerifler var. Onun için inşallah ben yine geleceğim. Bayram gecesi. Akşamı cemaatle kılıyoruz. Yatsı cemaatle kılıyoruz. Kalabalık cemaat. Her yerde böyle cemaat da bulunmuyor camilerde. Bu bakımdan biz ihya edeceğiz inşallah. İbadetle geçireceğiz. Haftaya da bayramlaşırız inşallah Rahman. O bazı konuları da haftaya bırakıyorum çünkü bayramla ilgili. Fakat terviye ile Arafa kaçıyor. Biz buraya Arafa gününün akşamı geleceğiz. Arafa gününde orucun çok fazileti var. Biraz tabii size de zor olacak ama bayram gecesi çok uzatmayacağım inşallah. Ona da söz vereyim yani şimdiden. Mühim olan bir ilim meclisi kurulup kaldıralım. Tekbirlerimizi, zikirlerimizi yapalım. Dualarımızı yapalım. Çünkü dualar asla reddolunmuyor. İhyadene cennet vacip oluyor. Kalbi ölmüyor, iman sönmüyor. İki bayram gecesi. Onun için hiç olmasa bu bayram gecesini çok senelerdir de bulunamıyorum. Bu sene inşallah ihya edelim. Yani cumaya çattığı için. Şimdi hem bayram gecesi hem cuma gecesi yani. Şimdi bu cuma gecesiyle bayram gecesi birleştiği zaman yani hakikaten af olmayan kalmaz. Hakikaten duası reddolan bir kişi olmaz Allah'ın izniyle. Mühim olan ehl-i sünnete göre iman olsun. Ondan sonra yine hadis-i şerifte buyuruluyor. Burada Allah Teala'nın hayırları يَفْتَعُ hayır fi اَرْبَعِ لَيَالٍ Dört gece bütün hayır kapılarını açıyor, cömertçe yağdırıyor. Bu dört geceden biri Kurban Bayram gecesi, işte haftaya Cuma inşallah, o tamam. Esas mühim olan وَلَيْلَةُ عَرَفَ اِلَى الْاَزَانِ Şimdi bizi bu hafta ilgilendiren. Arafa gecesi, Arafa gününün akşam ezanına kadar bütün hayır kapıları açılmıştır, reddolan kalmaz. Arafa gecesi hangisi yani? Çarşambayı. Bu önümüzdeki çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece Arafa gecesidir. Onun günü de gecesi kadar değerlidir. Zaten onun gecesi gününden şeref alıyor. Şimdi Kadir günü gecesinden şeref alıyor. Arafa gecesi de gününden şeref alıyor, tersten. Çünkü Arafa günü eftaldir, gün olarak. Ama gece de oradan fazilet alıyor. Çünkü gece gün birbirine bağlı. Ezana kadar ne demek? Yani çarşamba gününün, efendim, çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece, Arafa gününün tamamı, işte burada sohbete işte yarım saat falan evvel zaten geliyorsunuz. Akşam ezanı okunana kadar aynı, bütün hayır kapıları açılmıştır. Gecesi günü eşittir buyuruyor hadis-i şerifte. Onun için istifade edilmesi lazım. Yine bir hadis-i şerifinde dört gecenin günü gecesi eşittir buyuruluyor. Onlardan birisi de Leyletü Arafa ve Sabahuha. Arafa gecesiyle sabahı, yani Arafa günü, yani önümüzdeki Perşembe günü, dua günü, zikir günü, namaz günü, oruç günü, esas işin tümü Arafa gününde bitiriliyor yani. Zaten hacılar da o gün neredeler? Arafat'talar. Özellikle ikindi saati, tabi orada herhalde akşam bizden biraz daha erken oluyordur. Akşam ezanı Mekke Medine. Mühim değil, bizim için bizim akşam ezanına kadar Arafa'dır yani. Faziletler bakımından, oruç nasıl olsa bizde ezana kadar, ibadet de ezana kadar, dua da ezana kadar. Bu müjdeler hepimize ihsan ediliyor. Şimdi ben bunların vazifelerinden size beyan edeyim. Evvela bu 10 gecelerde bir namaz var. Geçen hafta da diyebilirdim ama 10 geceler girmemişti. Girmediği için söylemedim. 10 gecelerde bir namaz çok önemli, bir fazilet vaat ediliyor. Her gecede kılabilirsin. İstersen efendim Arafa gecesi kılarsın. Onda özel müjde var. Fakat her gece kılabilirsin. Yani bu gece Cuma gecesi. Bu gece de kılınabilir. Bu 10 gecelerin birinde bir kere olsun mutlaka kılalım. 10 gecelerin namazı. Hani ilk gece namazı var mı diye sordular. İnternetlerde bir şeyler de dolaştı. Benim adıma da dolaşıyor. Ne kadar namaz varsa bana mal oluyor zaten ama ben kitapta görmeden bir şeyi söyleyemem. Kaynak bulmadığım bir şeyi yapamam dedim size. Ama bu tabii ilk gece için de vardı. Çünkü Zülhicce'nin 10 gecelerine herhangi birinde dendiği için vardı. Ama ben teşvik olsun diye bu haftaya bıraktım. Hani çünkü daha girmemişti geçen hafta. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz Şehid-i Kerbela Hazreti Ali Efendimiz babasından rivayet ediyor. O da Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor. 10 gecelerden birinde yalnız mesele ne? Son üçte biri kaldığında. Yani son üçte biri ne zaman şu an? Artık 2'den sonra falan oluyor ama 4'te de kalksanız kurtarır. Çünkü 4, 42, 43'e gidiyor imsak. 4'te de kalksanız, 5 dakikada 10 dakikada abdest alırsanız kurtarır inşallah. Son üçte birinde kılmak şart ama müjdesi çok. 4 rekat kılıyor. Bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, 3 kere İhlas, sonra Ayetel Kürsi okunuyor. Ve bu 4 rekatın her rekatında tekrar ediliyor. Bu namaz neye göre kılınıyor? Yani 2 rekatta selam verilerek. Gece namazları 2-2'dir. 2'de selam veriyorsun, bir daha 2 kalkıyorsun kılıyorsun. Böylece 4 rekat kılıyorsun. Tabii burada bir de duası var. Efendim, sayfasını da söyleyeyim size ki duası olduğu için ezberinizde kalmaz. Burada da sayfayı yazmamışık. Derginin hangi sayfasında? 10 gecelerin namazları sayfa 77'de. Dergide sayfa 77'de. Tarife uygun iş yapın. Tarife uymazsanız bu müjdelere nail olamazsınız. Hani ne okuyacaklarınızı bakın oradan tekrar. Ve namaz bittikten sonra ellerini kaldırıyor. Sübhane dil izzeti vel ceberut diye başlayan 4 satırlık bir dua var. Bir kere okunuyor. Bu dua çok önemli bir dua. Tekbirler var, hamdler var, tesbih var, tevhid var. Ya Sübhanallah ve hamdülillah bir değişik efendim çeşidi ama çok tesbih var içinde. 4 satırlık bir dua var. Bunu kim okursa diyor, 4 rekatı kılarsa, her rekatta aynı şeyler okunacak. O okumaya dikkat edin. Onlar bildiğiniz şeyler. Felak biliyorsunuz, Nas biliyorsunuz, İhlas biliyorsunuz, Ayet-el Kürsi biliyorsunuz. Bilmediğiniz bir şey yok burada şu an. Ama bir tek İhlas 3 kere okunuyor. Sıraya dikkat edin. Önce Felak, sonra Nas, sonra İhlas, sonra Ayet-el Kürsi. Tamam. Bir tek İhlas 3 kere oluyor. Namaz bitiyor, dua okunuyor. Sübhanedil İzzeti vel Cebaru, Sübhanedil Kudreti vel Melekut diye. Bu dua 77. sayfada. Bir kere tesbihler yapılıyor. Ondan sonra bu kişiye Beytullah'ı hac etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret etmiş ve Allah yolunda cihat etmişler kadar sevap ihsan edilir diyor. Şimdi millet hacca gitti. Ne kadar da para harcıyorlar, ne kadar da gün, ne kadar da zor. Sen burada hac sevabı alıyorsun. Nafile hac tabii. Farz haccı ödemez. Bir nafile hac sevabı alıyorsun. Ravza-i Mutahara'yı da ziyaret sevabı alıyorsun. Bir de Allah yolunda cihat sevabı alıyorsun. Ne isterse bir de aynı zamanda hacet namazı gücü var. Ne isterse ihsan edilir. 10 gecenin her birinde kılarsa, biz keşke deseydik yani, bak iki gece kaçırız, ben bunu bu şekilde incelemedim. Yani her birinde kılma imkanımız artık kaldı mı? Kalmadı. Ama birinde bile kılsa bu deminki var mı? Var. Dur şimdi bir şey daha var önümüzde, kaçırmadık. Her gece kılsaydı Firdevs-i Ala'ya yerleştirir, günahlarını siler. İstenifil amel fekad gufira leke ma mada. Yeni defter açıldı, geçmişim bitti, bağışlandı buyurulur. Her gece kılsaydık. Kaçırttık şimdi. Neyse, bir gece kılacağız. Bu gece de kılınabilir, cuma gece. Ancak Arafe gecesinde kılarsa, yani ne oluyor? Çarşambayı, önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece. 30 Ağustos, 31 Ağustos'a bağlayan gece kılarsa, bu duayı da yaparsa, sonra Allah'a çok yalvar yakarırsa, bu deminki müjdeler var tabii. Ancak o her gece kılan hariç. Her gece kılan hariç. Bir gece de bile kılanın müjdeleri var. Hac yapmış, Ravza-i ziyaret yapmış, cihat yapmış. O var. İlaveten, Arafa gecesi kılarsa, ey meleklerim şahit olun, ben bu kulumu mağfiret eyledim, hac yapanlara ortak eyledim buyurur. Melekler o kulunun bu namazı ve duası sayesinde Allah-u Teala'nın kendisine verdiği, ihsan ettiği bu nimetten dolayı çok sevinirler, müjdelenirler, ferahlanırlar. Bu kula Allah ne büyük lütuflarda bulundu diye. Bu itibarla inşallah Rabbim bu namazı kılmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Ondan sonra terviye günü namazı var. Terviye günü ne demek? Hacılar Mina'ya çıkıyorlar. Ne zaman? Önümüzdeki çarşamba günü çıkıyorlar. Çarşamba günü çıktıkları zaman o terviye günü bizim de işrak vaktinden sonra güneş işte öğlene kadar kılabiliyoruz. Öğlene 20 dakika kalana kadar. Sonra öğlenle ikindi arası hep kılınabiliyor. İkinden sonra daha nafile kılınmıyor. O arada kılınabilir. Burada efendim 8. gün namazı 4 rekat var. Ardından bir 4 bir selamla 2 rekatta ayrı selam, 6 rekat kılınıyor. Bunda da hangi sureler okunuyor? Bu da 78. sayfede. Not veriyorum size yani. Tarifine bakın. Çarşamba gününün namazı var. O gün Mina'da ne kadar huccaç varsa hepsinin zikrine sevabına ortak oluyor. Bu namazı kılan kişi. Önümüzdeki çarşamba gününün terviye günü namazı. Sonra Arafa gecesi namazı var. Arafa gecesi ne demek biliyor musun? Bir evvelinci gece. Yani biz şimdi deminki namazı kılarsanız Arafa gecesinde namaz kılmış oluyorsunuz. Ama bu orada haricen 10 rekat namaz var. Bu da efendim deminki namazı kılmakla bu namaz eda edilmiş oluyor. Yani demin tarif ettiğim namazı Arafa gecesi kılarsanız Arafa gecesinin namazı ihya edilmiş oluyor. Böylece bunları bildiriyorum. Ondan sonra efendim Arafa gününün namazı var. Bu çok önemli. En mühim mesele zaten hacca gidemedik. Arafat'a da çıkamıyoruz. Vakfede de duramıyoruz. Biz burada ne yapacağız? Ne yapacağız? En mühim mesele öğlen ikindi arasında namaz var. Yani kuşluk vakti değil bak. Öğlenle ikindi arası. 3-4 rivayet var. Siz sayfa 78, dergide 78-79 takip edin. Belki adam doymuyor namaza. Dedi ki bu bana yetmedi, beni kesmedi. Ben iki rekat daha arıyorum dedi. Ben dedi, kitapta varsa söyledim. Üç tane rivayet gördüm orada. Şimdi ben bir tanesini söylüyorum. Geri kalan iki namazda siz isteyen görebilir. Perşembe günü, akşamına burada sohbet olacak. Perşembe günü Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet ediyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu zikrediyor. Arafa günü öğlenle ikindi arası dört rekat kılıyor. Her rekatta bir Fatiha, 50 kul huvallahu ahad okunuyor. Zor bir şey değil 50 kul huvallahu. Zor bir şey değil. Yani namazda kaç ihlas okunmuş oluyor? 200 ihlas okunmuş oluyor. Bu 200 ihlas ile kılınırsa 1 milyon hasene yazılıyor. Kur'an'ın her harfine mukabil cennette bir derecesi yükseltiliyor ki iki derece arası 500 senelik mesafedir. Allah Allah. Şimdi ben bu hadislere bakıyordum size. Yakında bir haber gördüm, duydum, ben de şaşırdım. Bu gezegenlerle şey, yıldızların ışığı ne kadar da geliyormuş biliyor musun? Bize. Öyle ki yıldızlar var diyorlar ya yükseklerde şurada burada. Işığı ne kadar zamanda geliyormuş? O gördüğümüz işte çok sene evvelki ışıkmış falan falan anlatıyorlar. 500 senede geliyormuş. Şimdi acayipme gitti. Bu kadar hadisi senelerden anlatıyorum, hiç dikkatimi çekmemişti. 500 senelik mesafedir deniyor. Ve bir de diyordum size, fark ettiyor muydunuz? Acaba ne hızıyla, Burak hızı mı, şu hızı mı, hızı, ne hızı olduğunu bilmiyoruz diyordum. Ama 500 sene buyuruluyor diyordum. Hep hatırlamanız lazım. Şimdi ne anlaşıldı? Bu haberlere göre ışık hızıyla 500 sene olduğu anlaşıldı. İki derece arası yerle gök arası kadar. Yani yerle gök arasına kadar diyor hadis-i şerif 500 sene. E demek ışığın, ışık buraya 500 senede geliyor. Anladın mı şimdi? Demek ışık hızı. Allah Allah. Bu kadar büyük Allah'ın mülkü var. Hep bunları da yıkacak yani. Efendimiz öyle derdi. Yıkmak için yapmış bunları da. Cennette ebedi alemde o kadar büyük yer yapmaz mı? Yani hiç insan anlamıyor. Olur mu öyle şey? Ya bunları yıkmak için yaptım diyor, yıkacağım diyor zaten. Yani geçici bina gibi düşün. Sen bir arazide birkaç seneliğine geçici bir bina çok yaptığın zaman, millet ona şaşırdığı zaman şunu düşünmek lazım değil mi ki? Ya bu adam buraya temelli bir bina yaparsa nasıl yapar yani? Bu yıkacağı bina böyleyse. Şantiye yani. Dünya şantiye, şantiye. Anladın? Yapıyorlar ya şantiye binası işçiler kalsın diye. Biz de işçi zaten. Hepimiz ahiret işçisiyiz burada. Amele gibi çalışacağız ki cenneti kazanacağız. Değil mi? İnşallah. Bu namazda çok müjde var. En büyük müjdesi ne biliyor musun? Bu Arafa gün namazı. Mezarına konduğu zaman Kur'an'ın her harfi gelir ışık saçar diyor. Ayeti değil ya. Her harfi gelir nur olur diyor. E Kur'an'ın harfleri kadar nur olursa senin kabrin pür nur olur yani. Ve en mühim meselesi ona bir pencere açılır, tavaf edenleri seyreder diyor. Allah Allah. Nasıl şimdi televizyonda canlı kanal var, basıyorsun Mekke görünüyor. Kabrinde yatıyorsun, manzaran Kabe. Tavaf edenleri canlı göreceksin yani. Allah Allah. Bir de gel sallayamazsın belki o kadar. Böyle bir müjde var. Onun için sevabını görünce diyor ya Rab ne olur kıyameti kopar da bir an evvel cennete gideyim. Bu namazı kılan mezarda devamlı diyor ki ya Rabbi, Rabbi akımız sa'a. Kıyameti ne olur çabuk kopar diyor. Hem Mevla buyuruyor daha gelecekler var, ölecekler var, yaşayacaklar var. Sen cennete çabuk gideceksin diyesin ben düzenimi mi bozayım buyuruyor. Nasıl olsa cennet bahçesindesin, yat aşağı. Kazanacağız, inşallah kazanacağız. Burada iki namaz daha var. Onları siz okursunuz. Sayfa 78-79'dan devam et. Şimdi terviye günü orucu. Terviye günü hangi gün? Çarşamba. Çarşamba günü orucu İbn Abbas rivayet ediyor. Savmu yemit terviye kefaret sene. Bir senelik günahlara kefarettir. Geçmiş günahlara demeyecek. Ama esas en mühim hadis-i şerif, siz diyorsunuz ki hoca şimdi biz çarşamba, perşembeyle idare etsek nasıl olur? Bu sahih Müslim hadisi. Bundan daha sahih bir kaynak yok. Buhari Müslim yani. Sahih Müslim hadisi. Bak sana, savmu yevmi arafe, arafe günün orucunu söylüyorum. Yani önümüzdeki perşembe. Oruç tutarsan yükeffiru senetel maziye vel bakiye. Geçen seneyi de sildiriyor. Önündeki seneyi de bir daha Arafa gününe kadar yapacağın günahlar, hani şimdi gelecek günahları meselesinde kafanız karışıyordu. Buna ne diyeceksin? Sahih-i Müslim bu. Gelecek seneyi de kefaret olur diyor. Bu ne demektir? Bir adam önündeki sene ne günah yapacaksa mutlaka ona tevbe nasip olacak. Günahta ısrar etmeyecek. Allah da tevbesini kabul edeceğine söz veriyor. Yani kul günahsız durmaz ama günahları, önündeki senenin günahları da ona zarar vermeyecek. Günah yaparsa zararı olmaz demek istemiyoruz. Yapsa bile, yapmamaya çalışsın, yapsa bile mutlaka o günahtan tevbe nasip olacak demektir. Onun için Arafa gününün orucunu kaçıran aklını kaçırsın daha iyi yani. Arafa gününün orucu, perşembe tek gün zaten sünnet. Bunu mutlaka tutalım. Yani bu hususta o kadar hadis-i şerifler var ki, özellikle aleyküm sevmi teâsî gâssâ. Hiçbir gün tutamıyorsanız dokuzunu mutlaka tutun buyuruyor. Zülhicce'nin dokuzu ne? فَاِنَّ فِي مِنَ الْخَيْرَاتِ اَكْثَرَ مِنَنْ يُحْصِيَ الْعَادُ O kadar hayrat, sevap var ki saymakla kimse bitiremez buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vay yazıklar olsun on günlerin hayırlarından mahrum olanlara. Daha bu usta çok hadis-i şerif var. Fakat siz artık Arafa gününün orucunu, bizim bazı arkadaşlar var, senede iki gün nafile tutuyor yani. Sağlığı falan müsait. Ama hocam ben diyor oruç tutamıyorum diyor veyahut neyse. Ama diyor senede iki gün dersen diyor, yani üç olması lazım onun. Üçten aşağı kurtarmaz yani. Bir, beraat günü. İki, Arafa günü. Üç, Aşura günü. Aşura da tekli kurtarmıyor. 9-10 meselesi. Yani dörtten aşağı ben sana çare bulamıyorum yani. Ama sen yine bire indireceğim dersen, bunlardan birini tercih edersin. Ama Arafa günü geçeni ve geleceği sildirme bakımından misli yoktur yani. O bakımdan inşallah Rabbim sıhhat ve afiyetle ihsan eylesin. Amin. Yalnız oruç tutarken de tutmuyorsanız da tutamıyorsanız da benim gibi günahlardan gözü kulağı eli ayağı tutacağız inşallah. Çünkü şeytanın en rezil rüsvay olduğu gün hangi gün senede? Arafa günü. Allah Teala o kadar günahları bağışlıyor ki, o kadar günahları mağfiret ediyor ki şeytan kafasına taşları saçıyor, kumları saçıyor, kafasına kayalara vuruyor. En kızgın, en hor, en hakir, en zelil, en sinirli, iblisin en sinirli olduğu gün, Arafa günü. Hacılar orada temizleniyor, bizler de burada temizleneceğiz inşallah. Çünkü sahabe-i kiram dedi, ya Resulallah, bu sade Arafat ehline midir, bütün ümmetin midir? La bellin nâs amme. Hayır buyurdu. Benim bütün ümmetim bu müjdeye dahildir buyurdu. Arafat'a gidemesek de Allah'ın Arafat'ı, mağfireti, merhameti buraya geliyor Allah'ın Celle Celaluhu. Onun için ne buyuruyor? Ya, amcasının oğlu Fazl Hazretleri'ne de biraz Arafat vakfesindeydi işte. Onu da arkasına oturtmuş. Kadınlar, kızlar da çok geliyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e fetva soruyorlar. 114 bin sahabi yani 100 bin küsur var veda haccında. 100 bin ne demek o günkü rakamlarda yani? Buna ses mi yetişir, nefes mi yetişir bu kadar insana? Efendim, o yüzden işte ona da gözünü çeviriyor. Yani bakma dedi, kadınların yüzüne falan bakma diye. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem eliyle, genç delikanlı yeğeni var, yüzünü tuttu. Buyurdu ki, ey Fadl, hâdâ yevmun, bu öyle bir gündür ki, men melike fî sem'ahu ve basaro, gözüne ve kulağına sahip olup da, gözüyle namereme bakmasa, kulağıyla şarkı türkü, gıybet, dedikodu, iftira, haram duymasa, gözüne kulağına sahip olsa, ve lisânehu, diline, üç. Dil ne demek? Gıybet etmeyecek, dedikodu yapmayacak, hakaret etmeyecek, yalan söylemeyecek, sövmeyecek, saymayacak, küfretmeyecek. Diline sahip olur, gözüne, kulağına. Bugün, Arafa gününde bunu yap, gafarallâhu. Allah geçmişini, gelecek, kalacağını hepsini bağışlar buyur. Bugüne dikkat et dedi, evladım dedi yani. Onun için bu müjdeler hakikaten af olmamız için büyüktür. İnşallah bu Arafa gününde önümüzdeki Perşembe günü de Allah'ım cümlemizi mağfiret eylesin. Siz de şimdi tatil moduna giriyorsunuz. Resmi tatil de öne çekildi falan. Bu tatil olduğu zaman ne 10 günler kalıyor, ne 10 gece kalıyor. Adam diyor ki tatil değil. Lan Azrail Aleyhisselam tatilde değil. Azrail Aleyhisselam aldı götürecek seni. Tatil mi var? Öleceğiz, gideceğiz. Onun için tatilde de olsan zikrine devam et. At zikirlerini, at, çek resimlerini, at. Bak, yap zikirlerini, ibadetlerini, namazını terk etme. Ya millet tatilde namaz da kılmıyor, namazı da tatil ediyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Arafa gecesinin duaları 89-90'da dergide bir dua var. 1000 kere kim okursa günah bir şey istemiyorsa, piyango çıksın gibi, bir de akraba ilişkisini kesmek istemiyorsa, yani onun için dua etmiyorsa, ne istiyorsa verecek. Ama bu kesin, fakat zor. Ben biraz yavaş okuyorum, siz biraz hızlı okuyorsunuz. Ben bunu gecede yetiştiremiyorum, çünkü diğer ibadetlerim kalıyor. Ben bunu yetiştiremiyorum yani, mesela Arefe gecesi. Geceler çok uzun olduğu zaman da değiliz yani. Şimdi geceler çok uzun değil. Yetiştiremiyorum ama bu sayfa 89 okunuşudur. Sübhanellezî fissemâ arşû, sübhanellezî diye başlıyor. Bin kere okusa, peşine ne istese, ama ne isterse istese verecek diyor. Yalnız günah istemezse. Bu müjde %100 bir müjdedir. Evet. Ondan sonra Arefe gününün duaları var. Şimdi Arefe gününün duaları dergide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı dualar. 91. sayfeden başlıyor. 91, 92, 93. Bunların hepsi Resulullah Efendimiz'in duaları. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arefe günü ne dua ederdi? Biz de sünnete ittiba edeceğiz. Ölmüş sünneti ihya eden 100 şehit sevabı alır. Kimse bu duaları yapmıyor Arefe günü şu anda. Biz bunları yapacağız. İnşallah Rahman. Ondan sonra özellikle efendim sayfa 92'de 100 kere tevhid var. La ilahe illallahü tevhid. Sonra 100 kere salavat var. Ondan sonra da ya salavat var. 100 kere kulüve Allah okunuyor. Arafe günü. 100 kere kelime-i tevhid var. Onlar sayfa 92'de. Uzun tevhid ama. Vahdehu la şerike le olan uzun tevhid. 100 kere o okunuyor. 100 kere. Zaten o 5 zikrin biri. 100 kere de İhlas kulüve Allah okunuyor. Her birinde besmele var. Başta euzu var. 100 kere de bir salavat var. Bu salavat çok acayip. Ve aleyna ma'un, bizi de onlarla beraber kat diye salavata kendini de kattığın bir salavat. Bunu kafamızdan yapamayız. Ama bu hadiste geçtiği için bize de bu izin verildi. Bak, hiçbir salavata girebilir miyiz ya? Biz İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi miyiz yani? Ali İbrahim miyiz yani? Ali İmran mıyız yani? Ama ve aleyna ma'un, bize de onlarla beraber diye hadiste bize izin verilen tek salavat. Çok önemli. Bu salavat efendim de okunuyor. 100 tevhid, uzun tevhid. 100 ihlas, 100 de bu salavat okunuyor. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor, Arefe günü yapanlar, bunu dergide bulursunuz, sayfa 92'de. Benim bu kulum Kabe'ye döndü, tekbir getirdi, tesbih yaptı, hamd etti, tehlil okudu, en sevdiğim sureyi okudu, Resulüme de salavat getirdi, ben bunun amellerini kabul ettim, sevaplarını vacip ettim, günahlarını mağfiret ettim, kimi benden istiyorsa onlara da şefaat izni verdim, onları da onun dairesine, şefaatine ilhak ettim. Kimi istiyorsan kurtarma izni. Bak bu kadar sevdiklerimiz var, bunların çoğu da maalesef kendini kurtaracak tipten değil yani. Zikir yok, bir şey yok adam. Nasıl kurtaracak bu adam? İnşallah bir şefaat izni de almamız lazım. Birkaç Müslümana fayda ederiz inşallah. Bunu yapın. Sayfa 92'de. Arefe gününün duaları ve zikirleri. Böylece bir zikir buldum. Güneş batmadan evvel okunuyor. Onu kitaba yazamadım çünkü yeni buldum. Devamlı kitap okuduğum için. Bunu internete yazacağım. Arefe günü perşembe bizim siteye, Facebook'a bakarsınız. Güneş batmadan okunuyor. Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'ın birleştiği zikirler. Fakat o var. O var ama burada biraz ilaveli. Onu söylüyorum. Onu da okuyan şeytandan koruyor. Ve arştan nida geliyor. Sen beni razı ettin. Beni, seni de razı etmek üzerime hak olsun. Ne istersen vereceğim. Bu çok kolay bir şey. Arefe günü güneş batmadan. Yani biz zaten buraya işte geldiğinizde falan son yarım saat kala, bir saat kala. Kinden sonra okunabilir. Onu internete koyacağım. İnşallah Rahman. 94'te sayfa yine Resulullah Efendimiz'in okuduğu efendim dualar var. En sonunda ne var? Derginin en sonu 95 ile 96 sırf dua. Ne duası o? Hadis-i şeriflerden, ayetlerden, hadis-i şeriflerden, meşayihin dualarından. Bu demin okuduklarım hariç. O numaralı olan dualar hadis-i şerif var. Resulullah okurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onları aynen okuyun. O sünnettir. Fakat bu sonda da bütün hadislerden ve meşayihin beyanlarından toplanmış Arefe günü duası var. 5 dakikanızı almaz. Başında mutlaka hamdü sena yapın. Salavat-ı şerife okuyun. Aralarda da salavat okursunuz inşallah. Ve böylece o dualarda okursanız Arefe günü dua edenleri Mevla mutlaka kabul edecek. Kim benden Arefe günü bir şey isterse vereceğim Allah buyuruyor. Duaları reddetmeyeceğim Allah Teala buyuruyor. Onun için şimdiden Rabbim terbiye gecemizi, Arafa gecemizi mübarek eylesin. On gecelerimizi mübarek eylesin. Zikirlerine, ibadetlerine muvaffak eylesin. Her gün mutlaka o la ilahe illallah adedet duhur. 10 kere olan tevhidler. Bir de kurban risalesinin sonundaki 5 zikir. Bunları yaparsanız, hani ben çok sıkışana şunu da diyorum. Birinciyi 100 yapın, ondan aşağı düşemem. Öbürlerini 10'da yapsanız faydadan hali değil. Orada vaat edilen mükafatı ben vaat edemem. Ama birinciyi 100'den aşağı düşmezseniz padişahsınız yani. Cennetin kralısınız Allah'ın izniyle. Birinci çünkü Bukhari Müslim'de de var. O uzun tevhid dediğimiz vahdehu la şerike lehli olan her gün yaparsınız. Bayram günü dahil olmak üzere. Allah Teala fazl-ı keremiyle kabule karin eylesin. Amin. İnşallah haftaya akşam namazına görüşürüz. O zamana kadar Rabbim oruçlarına yardım eylesin, zikirlerine yardım eylesin, şükrüne ve güzel ibadetlerine muvaffak eylesin. Namazlarını, nafile namazlarını kılmaya muvaffak eylesin. Gafletten muhafaza eylesin. Her geceyi kadir olarak ihya etmeyi nasip eylesin. Her gecesinde bu mübarek gece dahil defterimize bir kadir gecesine yetişmiş kaydeylesin. Rabbim tebaraka ve teala fazl-ı keremiyle. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel ve abelhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme nas'eluke el cenne. Ne'udu bike minen nar. Allahümme nas'eluke el cenne. Ma qarrab ileyha min qavlin ve amel. Ve ne'udu bike minen nar. Ma qarrab ileyha min qavlin ve amel. Allahümme nas'eluke min khayri ma se'eleke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ne'udu bike min şerri ma esta'azeke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstehan ve aleykel belâhu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme nas'eluke min el khayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. نعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahim. Zaten Habibin söz verdi. Kadir gecesi de denktir buyurdu bu mübarek gecede. Bütün nebilerinin, rasullerinin şefaatlerine dahil eyle. Bütün evliyaullah'ın himmetlerine, şefaatlerine nail eyle. Bu mübarek gecesi Kadir gecesi olarak ihya etmek nasip eyleyip defterimize bir Kadir gecesi olarak kaydeyle. Ve sen fazl-ı kereminle tembellikten muhafaza eyle. Uyku halimizi izale eyle. Gevşekliğimizi def eyle. Mutlaka teheccüd namazına kaldır. Mutlaka zikirlerimizi okuttur. Huzurunda, huzur üzere, huşu üzere yalvarmaya bizi muvaffak eyle. Bu mübarek on gecelerde, bayram gecesinde dostların gibi geçirmeyi, dostların gibi ibadet etmeyi nasip eyleyip, bayram sabahında dostlarının bayramına ilhak eyleyip, geçmişimizi, geleceğimizi mağfiret eyle ya Rab. Çoluk çocuklarımıza hayırla ıslah eyle. Sevdiklerimizle hayırla ıslah eyle. Hidayet eyle. Maddi manevi bereketler, hayırlar ihsan eyle. Geniş rızıklar ihsan eyle. İnsü cinnin fasıklarının şerlerini bizden def eyle. Allah'ın vatanımıza, milletimize sen fazl-ı kerem ehli sünnet merkezinde birleşmek nasip eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Şu mübarek geceler hürmetine Allah'ım zelzeleyi uzak eyle. Depremi uzak eyle. Yıkma bizi ya Rabbi. Tevbeye muvaffak eyle. Dönüşe muvaffak eyle. Uslu kullarından eyle. Başımıza azap, musibet göndermeden ıslah eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasın. Amin diyen dillerini nâr-ı cehennemden azad eyle. Bu gece burada bulunanları da dinleyenlerin ne hayırlı muratları varsa hepsini ihsan eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Çoluk çocuğumuzla ilgili ne hacetlerimiz varsa sen fazl-ı kereminle hasıl eyle. Mübarek gecelerde mutlaka senden dinimiz dünyamız için ne lazımsa o duaları aklımıza getir ya Rabbi. Dilimize getir ya Rabbi. Fazl-ı kerime salavatlar arasında o duaları ettir bize ya Rabbi. Ve mutlaka kabulünü an karib-i zaman izhar eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bir de şunu senelerdir diyeceğim unutuyorum sonra. Kurban Risalesi'nde 142. sayfede Resulullah Efendimiz'in kurbanını kestikten sonra okuduğu dua var. Bismillah Allahu Ekber'le kesiliyor. Ondan sonra sünnet olan 3 satır, 2 satırlık bir dua var. Hâzâ minke ve ileyke inne salâti ve nusuki ve mahyâye diye devam ediyor. Bak hep biz kurban kesiyor, birçoklarımız kurban kesiyoruz. Burada da sünnet-i seniyeyi terk etmeyelim. 142. sayfedeki bu risale çok eskiden beri var. Ama bu duayı diyemedik herhalde. İnşallah kurbanımızı keser kesmez, başı kesilir kesilmez hemen bu duayı Resulullah Efendimiz'e ittiba niyetiyle okumayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Böylece Allah Teala cümlemizi hayırlı muratlarımıza ihsan eylesin. Amin. Şimdi televizyondaki arkadaşlar, kitaplarla ilgili arkadaşlar da sizden de rica ediyorlar. Bayağı ekonomik sıkıntılar yüzünden tabii maaşlar ödenemeyecek, efendim ihtiyaçlar görülemeyecek. Biliyorsunuz retük payları, şu payları, bu payları, elektrikleri vesairesi çalışanları sıkıntılar var. Allah feraha çıkarsın Fazıl Kerem. Diğer İslam'a hizmet eden bütün müesseseleri de feraha çıkarsın. İnşallah dergi alarak, kitap alarak hayır yaparsınız. İnsanlara da zikir öğretirsiniz, dua edersiniz. Bu kampanyalara katılın, bir hayır yaparsınız inşallah diye bir destek bekliyorlar. Bu desteğinizi esirgemeyin ki Ehl-i Sünnet'in sesi daha gür çıksın. Dünyanın her yerine ulaşsın. Bak milyonlarca insan sohbet dinliyor, hidayet buluyor. Kitaplar yeniden basılacak, dolu kitap var, hazırlanıyor. Hizmetlerin devamı için Allah size gayret versin, cömertlik versin, himmet versin. Ehl-i Sünnet'e Allah yardım eylesin. Gücümüzü ziyade eylesin, düşmanlarımızı izale eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahil hamd, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahil hamd, Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, ve lillahil hamd, Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kethira, ve subhanallahi bukraten ve asila. La ilahe illallah, ve la na'budu illa iyyah, مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه ومشايخنا كافة وإلى روح روحنا وأمتركتنا فانبامس خاصة وإلى أرواح أمواتنا أموات المسلمين وأموات الجماعة الحاضرين وإلى أرواح الشهداء الفاتحة.